أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الف لام ميم. یہ حروف مقطعات ہے اور اس کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے، مقطعات کے معنی ٹکڑے ٹکڑے، مقطعات کے معنی جدا جدا ٹکڑے ٹکڑے. ان الفاظ کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حروف جو ہے ایک دوسرے سے آپ جدا جدا کر کے جو ہے وہ پڑھیں گے. الف کو آپ علیحدہ پڑھیں گے، لام کو آپ علیحدہ پڑھیں گے، اور میم کو آپ علیحدہ پڑھیں گے. جبکہ کچھ علماء کرام الف لام میم جیسے حروف کو قرآن کے اندر حروف متشابہات کہتے ہیں. وہ حروف جو پڑھنے والے اور سننے والے کو اشتباہ میں ڈالے کہ ان حروف کا جو ہے وہ معنی اور مطلب جو ہے وہ کیا ہے. ہم نے جو ہے مختلف جگہوں میں ان کی وضاحت آپ کے سامنے کی ہے. پہلی بات یہاں پر یہ ہے، پہلا سوال یہاں پر جو ذہن میں پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم، آیا یہ حروف جو ہے یہ قرآن سے ہے یا قرآن سے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ اضافی کوئی بات جو ہے وہ تحریر نہیں ہے. یہ حروف جو ہے یہ قرآن کے الفاظ ہے، قرآن کے حروف ہے. دلیل کیا ہے؟ تو اس بات کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن کا ایک حرف پڑھنے والا اللہ رب العزت ان کو 10 نیکیاں جو ہے وہ دیتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف جو ہے وہ اپنا حرف ہے ایک، لام جو ہے وہ دوسرا حرف ہے، اور میم جو ہے یہ تیسرا حرف ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو جو ہے قرآن کے اندر جو ہے وہ کیا کیا، کاؤنٹ کیا ہے، اس کو تصور کیا ہے، اس کو گنا ہے قرآن میں سے. دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو رشد اور ہدایت کی کتاب ہے. جس طرح قرآن میں جگہ بجگہ ہے ہدل للناس، ہدل للمتقین، ھذا ہدن، تو ایک آدمی کو قرآن سے تبھی جا کے جو ہے وہ رشد اور ہدایت نصیب ہوگی جب وہ اس کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ سمجھے. اور جب کسی چیز کے معنی اور مطلب پہ ایک آدمی جو ہے وہ نہ سمجھے تو قرآن سے وہ ہدایت اور رشد کو جو ہے وہ کس طرح حاصل کر پائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن جو ہے یہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے. تو جب قرآن رشد و ہدایت کی کتاب ہے تو جب تک اس کے معنی اور مطلب جو ہے وہ ایک آدمی کو معلوم نہ ہو تو اس سے جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ رشد اور ہدایت کو حاصل کر جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ پھر تو قرآن کے اندر جو ہے ایسے حروف اور ایسی جگہ بھی ہے کہ جس کے معنی اور مطلب ہم نہیں جانتے تو یہ مطلب جو ہے ذہن میں پڑ گیا کہ قرآن جو ہے یہ پوری کی پوری جو ہے وہ ہدایت کی کتاب نہ ہو. کیونکہ کچھ حروف اس طرح ہیں جس کے معنی اور مطلب ہم نہیں جانتے تو اس سے تو ہم جو ہے رشد و ہدایت کو نہیں حاصل کر سکتے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن رشد اور ہدایت کی کتاب ہے اس میں تو سقم آیا, اس میں تو کمزوری آئی. تو جواب اس کا کیا ہوا؟ جواب اس شبہ اعتراض اور سوال کا یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے اندر ایک بہترین رشد اور ہدایت جو ہے وہ موجود ہے. کیا رشد و ہدایت اس کے اندر موجود ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ پورے قرآن کے بیان کرنے کا جو ہے مختصر الفاظ میں لم اور حکمت یہ ہے کہ رب کی جو ہے وہ بڑائی اور مخلوق کی جو ہے وہ کیا, مخلوق کی عاجزی جو ہے وہ دل و دماغ کے اندر آ جائے. رب کی جو ہے وہ کیا, بڑائی, اور مخلوق کی عاجزی جو ہے وہ دل کے اندر آ جائے. ایک آدمی جو ہے وہ کس قدر بھی بڑا عالم ہے قرآن کا, جو ہر چیز کو قرآن کا جو ہے وہ ہر جگہ اس کو معلوم ہے, اس کے معنی مطلب سب چیزوں سے وہ واقف ہے, پھر بھی جب ان جیسے الفاظ پہ جو ہے وہ آئے گا تو اپنے علم کو جو ہے وہ ناقص تصور کرے گا تو اس کے اندر عاجزی آئے گی, اور رب کے علم کو جو ہے وہ کیا جانے گا, وہ کامل جانے گا. تو رب کی بڑائی اور مخلوق کی جو ہے وہ عاجزی ان حروف پہ آ کر جو ہے ان کو جو ہے وہ کیا بنے گی, ان کا عقیدہ جو ہے وہ بنے گا. تو یہ جو ہے کیا ہے, بہترین رشد اور ہدایت ان کو حاصل ہوا. کہ قرآن کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے کہ مخلوق کی عاجزی اور خالق کی بڑائی, اور وہ انہی حروف سے جو ہے وہ بندے کو حاصل ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ان حروف کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, ان حروف کے اندر تو بڑی جو ہے وہ حکمت ہے, بڑی بصیرت, بڑی رشد اور ہدایت جو ہے وہ پوشیدہ ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہ ان حروف پر آ کر جو ہے انسان کو اپنا اور دوسروں کا علم ناقص تو ان کے اندر عاجزی آئی. کون جو ہے ان حروف کو جاننے والا ہے؟ اللہ. تو اللہ کی بڑائی اور اسی طرح مخلوق کی عاجزی جو ہے وہ آئی, جو کہ بہترین رشد اور ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. احسب الناس, آیا گمان کرتے ہیں لوگ, احسب الناس, آیا گمان کرتے ہیں لوگ, ان یترکوا کہ چھوڑ دیے جائیں گے, ہاں یقولو صرف اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لائے ہیں, وہم لا یفتنون, اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی, ان کو امتحان سے دوچار نہیں کیا جائے گا, ان کو آزمائش اور ابتلاء کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا. استفہام جو ہے وہ انکار کا ہے, یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ صرف اس بات کے کہنے سے جو ہے آپ کی جو ہے وہ بات ختم ہو گئی کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس یہ بات ختم, اس سے آگے جو ہے وہ کوئی بات نہیں. اللہ رب العزت فرما دے کبھی نہیں, ضرور بضرور جو ہے آپ پہ آزمائش آئے گی, امتحانات آئے گی. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ بقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ ضرور بضرور ہم آزمائش کریں گے ان لوگوں کی, ان پہ خوف آئے گا دشمن کی طرف سے, اسی طرح ان پہ بھوک آئے گی, مال کم پڑ جائیں گے, اسی طرح جو ہے وہ میوے جو ہے پھل جو ہے ان کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا, اسی طرح جو ہے ان کے بچوں کو جو ہے وہ لوگ مار دے گا, ان کو جو ہے وہ جانی تکلیف سے دوچار ہوگا. اسی طرح جو ہے آپ نے اسی سورہ بقرہ کے اندر پڑھا تھا 214 نمبر آیت میں, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, آئے تم گمان کرتے ہو اے ایمان والو کہ ہم تم کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیں گے, اور حالانکہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو وہ تکالیف اور مصیبت تو جو ہے وہ نہیں پہنچی ہے جو آپ سے پہلے لوگوں کو پہنچی ہے. مالی تکالیف ان پہ آئی, جانی تکالیف ان پہ آئی, وزلزلوا اور ان پہ جو ہے وہ کیا مصیبتوں کے زلزلے ان پہ پڑے تھے. اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ آل عمران کے اندر, وَلَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, ضرور بضرور تمہاری آزمائش کی جائے گی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں. امتحان تو ہوگا, بغیر امتحان کے تو جو ہے وہ چھٹکارا نہیں. خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ نے, ایک مشہور صحابی رسول ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جو ہے بیت اللہ سے ٹیک لگائے جو ہے وہ بیٹھے تھے حرم کے اندر. یہ مکی دور کی ابتدا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آئے حضرت کے پاس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کافی تنگ آ چکے ہیں, کافروں کے ستانے کی وجہ سے, مشرکین کے ستانے کی وجہ سے ہمیں کافی جو ہے انہوں نے ستایا, تکالیف اور مصیبتیں ہمیں پہنچائی, اللہ کی مدد جو ہے وہ کب آئے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگایا, تو جب خباب کی بات کو جو ہے ملائم سن لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سیدھے ہو گئے. اور روایت کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک وہ غصے سے جو ہے وہ لال ہوا, سرخ ہوا, اور اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایت کے اندر ہے کہ انما فقیا علیہ حبتا من رمان, گویا کہ کسی نے اس کے چہرے پہ جو ہے وہ انار کو نچوڑا ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, اے خباب تم پہ کیا تکالیف اور مصیبتیں آئی, آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں تو لوہے کے کنگن کنگنیوں سے جو ہے ان کے بدن کے جو ہے گوشت پوش کو جو ہے وہ خالی کر کے صرف ڈانچا بن گیا, اور اسی طرح جو ہے وہ چونے کے اندر ان کو جو ہے وہ کیا کر دیا, جلایا گیا تھا, اسی طرح تیل کے اندر جو ہے تیل کے اندر ڈال کر ان کو جلایا گیا, اسی طرح جو ہے وہ آری لا کر جو ہے ان کے سر کے اوپر رکھ دیا جاتا اور ان کو دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا. او خواب تم نے کیا تکالیف اور مصیبتیں دیکھی ہے, تم نے کیا دیکھی ہے تکالیف اور مصیبت. تو اللہ رب العزت فرما دے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, آیا گمان کرتے ہیں لوگ, احسب الناس آیا گمان کرتے ہیں لوگ, ان یترکوا کہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اور ان کی آزمائش اور امتحان جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. انبیاء کرام کو جو ہے وہ کتنی تکالیف اور مصیبتیں پہنچائی گئی تھی, اور ان تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا اشد الابتلاء, تمام انبیاء کرام کے اندر مجھے جتنا ستایا گیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. ایک روایت کے اندر ہے, کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اس روایت سے کہ امتحان جو ہے بڑی سخت چیز ہے تو لہذا امتحان سے جو ہے وہ بچنے کا سوال کرنا چاہیے, اور روایت کیا پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, اللہم ان عرضت بقوم فتنۃ فاقبضنی غیر مفتون. یاد رکھیے اکثر اوقات لوگ جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ حدیث اور قرآن کو آپس میں جو ہے متضاد سمجھتے ہیں, کہ قرآن اور حدیث جو ہے آپس میں کیا ہے, متضاد ہے. حقیقت جو ہے وہ کیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ یہ کم علمی ہوتی ہے, یا تو کم علمی کی وجہ سے قرآن اور حدیث کو آپس میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, آپس میں متضاد سمجھتے ہیں کہ دونوں کے اندر تضاد بیانی ہے, ایک میں یہ ہے دوسرے میں دوسرے, یا کبھی جو ہے وہ ضد اور انات کی وجہ سے جو ہے اس طرح کیا جاتا ہے. تیسری بات کبھی ہوتی ہے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے, کبھی کبھار قرآن اور حدیث کو آپس میں ٹکراؤ میں ڈالتے ہیں, اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ حقیقت میں صحیح نہیں ہوتی ان کی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی, وہ جھوٹ کا جو ہے وہ پلندہ ہوتی ہے, کسی گھڑنتو نے اپنی طرف سے اس کو گھڑا ہوتا ہے تو وہ تو ضرور بضرور قرآن کے خلاف ہوگا. تو ایک موضوعی حدیث کو جو ہے وہ بہانہ بنا کر جو ہے قرآن کو اس سے رد کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو روایت کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی, اور دعا کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ, جب آپ کسی قوم پہ جو ہے کسی آزمائش کا نزول فرمائے تو مجھے بغیر آزمائش, مجھ پہ امتحان کیے بغیر مجھے اٹھا لیجئے اپنی طرف, مجھ پہ موت طاری کیجئے اس سے پہلے جو ہے کہ کیا کہ میں آزمائش سے جو ہے وہ دوچار کیا جاؤں. تو لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ آزمائش اور امتحان بڑی سخت چیز ہے, تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بچنے کی جو ہے وہ سوال کیے. تو ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں تو اللہ رب العزت فرماتے لَنَبْلُوَنَّكُمْ, لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کلام کے اندر 15 گنا طاقت پیدا کرتا ہے یہ جملہ, یعنی ضرور بضرور. اسی طرح جو ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ لَتُبْلَؤُنَّ أَمْ حَسِبْتُمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر امتحان کو جو ہے آپ کو صرف ایمان پر جو ہے وہ اکتفا کر کے جو ہے وہ چھوڑا جائے گا. تو اللہ رب العزت تو فرماتے امتحان جو ہے وہ ضروری ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ امتحان کے بغیر مجھے اٹھا دیجیے. تو جواب اس کا کیا ہے؟ یہ تو قرآن اور حدیث آپس میں جو ہے وہ اس کا تصادم ہو, ٹکراؤ. تو حدیث کا معنی اور مطلب ایک آدمی کو تبھی جا کے معلوم ہوتا ہے جب اس کو قرآن جو ہے وہ معلوم ہو, اور جب ایک آدمی کو جو ہے وہ قرآن معلوم, وہ قرآن کو نہیں سمجھتا, وہ حدیث کو کس طرح جان سکے؟ حدیث کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہم ان عرضت بقوم فتنة فاقبضنی غیر مفتون. حدیث کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ, جب آپ کسی قوم پہ جو ہے کسی مصیبت, کسی آزمائش, کسی امتحان کا نزول فرمائے تو مجھے اس حالت میں جو ہے وہ اٹھا دیجئے کہ اس امتحان میں میں جو ہے کمزور نہ ہو جاؤں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ غیر مفتون کے معنی یہ نہیں ہے کہ بلا امتحان مجھے اٹھا دیجئے. غیر مفتون کے معنی کیا ہے؟ کہ مجھے بغیر کمزوری کے اس امتحان سے جو ہے اے اللہ اس میں کامیابی آپ اللہ مجھے نصیب کیجئے. اور یہ آپ نے پڑھا تھا سورہ یونس کے اندر کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حق پرست ساتھی تھے انہوں نے جب دعا مانگی تو دعا کے اندر جو ہے انہوں نے یہی بات جو ہے وہ کر دی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے انہیں فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, آیت نمبر 85 سورہ یونس کی 11 پارہ. تو کہا انہوں نے اللہ پر ہم نے اعتماد کیا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھیوں کی بات ہے, ربنا اے ہمارے پروردگار لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. یہاں پر بھی فتنہ بمانی کمزوری ہے, یہاں پر فتنہ بمانی جو ہے وہ کیا ہے؟ کمزوری ہے. کہ ہمارے پروردگار نہ بنا ہمیں کمزور قوم ظالموں کے سامنے. اے اللہ ہمیں قوم ظالموں کے سامنے جو ہے وہ کمزور نہ بنا, بلکہ ہمیں جو ہے وہ تثبت اور استقامت نصیب کر دے. کہ اے اللہ ان کے تکالیف اور مصیبتوں کے باوجود ہم آپ کے دین کو چھوڑ نہ جائے. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ تو اللہ رب العزت فرما امتحان تو ضرور بضرور ہوگا, بغیر امتحان کو تو چھٹکارا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے احسب الناس, آیا گمان کرتے ہیں لوگ کہ چھوڑ دیا جائیں گے, آئی یقول صرف اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں, وہم لا یفتنون اور ان کی آزمائش جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. ولقد فتن الذین من قبلہم, اور یقیناً ہم نے آزمائش کی تھی ان لوگوں کی, من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں. یقیناً ہم نے امتحان کی تھی, یقیناً ہم نے امتحان سے دوچار کیا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں. ہر زمانے کے حق پرست ان کو جو ہے ہم نے آزمائش اور تکالیف سے جو ہے وہ دوچار کیا تھا. آزمائشیں ان پہ آئی, امتحانات ان پہ آئی. فلیان, تو آزمائش کیوں لاتا ہے اللہ رب العزت؟ امتحان جو ہے وہ کیوں لاتا ہے؟ کیونکہ امتحان جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کون جو ہے وہ قابل ہے اور کون جو ہے وہ نالائق ہے, کون جو ہے وہ سمجھنے والا ہے, کون جو ہے وہ نہیں سمجھتا. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ٹیچر استاد جو ہے وہ امتحان لیتا ہے. تو اللہ کو جو ہے وہ اس جیسی امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کو جو ہے دلوں کے بھید وہ جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تو یہ سب چیزیں جانتا ہے, تو اس کو امتحان لینے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے. تو جواب اس سوال کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے آپ کو باعلم کرنے کے لیے امتحان نہیں لیتا, بلکہ ان کو اللہ ایمان والوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ امتحان لیتا ہے, کہ جب امتحان آئے کوئی امتحان کے وقت ثابت قدم رہ جائے تو ایمان والوں کو وہ کرا نظر آ جائے گا, اور اگر امتحان کے وقت کوئی جو ہے ریورس گیئر لگائے تو سمجھ آئی کیا کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے, ایمان کے اندر یہ سچا اور پکا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, منافق ہے. تو ہمیں سمجھانا مقصود ہے, اللہ تو سمجھتا, اللہ تو سمجھتا ہے پہلے بھی جو اس کو علم تھا, مگر ہمیں کس طرح علم ہوگا. اللہ امتحانات لاتا ہے, امتحانات میں جو ثابت قدم ہوا وہ کیا ہے, کرا ہے, اور جو امتحانات کے اندر فیل ہوا وہ کیا ہے, کوٹا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے بلقد فتن الذین من قبلہم, یقیناً ہم نے آزمائش کی تھی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے. فلیعلمن اللہ الذین صدقوا, تو ضرور بضرور ظاہر کرتا اللہ ان لوگوں کو, صدقوا جو سچے تھے اپنی ایمان میں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور ضرور بضرور ظاہر کرتے اللہ الکاذبین جھوٹوں کو. یہاں پر علم بمانی جو ہے وہ اظہار کے ہے, یہاں پر علم بمانی جو ہے وہ کیا ہے, اظہار کے ہے. کیونکہ اگر علم بمانی جو ہے آپ علم کے لے لے تو اس سے جو ہے وہ معنی کے اندر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوگا, کہ کیا اللہ کو بھی جو ہے امتحان سے پہلے کسی کے بارے میں جو ہے وہ پتا نہیں تھا, کہ امتحان لینے کے بعد جو ہے اللہ کو یہ چیز معلوم ہو گئی, تو معنی غلط ہو گیا. تو ہم نے علم بمانی اظہار کے لیا, اور علم کیا ہے, علم یہ سبب ہے کئی بہت سی چیزوں کے اظہار کے لیے. علم جو ہے وہ سبب ہوتی ہے بہت سی چیزوں کے اظہار کے لیے, کہ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو بہت سی چھپے راز جو ہے وہ کائنات کے ان پہ کھل جاتے ہیں, اسی وجہ سے اس کو علم کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا, تو ضرور بضرور ظاہر کرتا اللہ ان لوگوں کو جو سچے تھے ایمان میں, جنہوں نے سچائی سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے وہ پڑھا تھا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور ضرور بضرور ظاہر کرتا اللہ الکاذبین جھوٹوں کو, جنہوں نے جو ہے وہ کیا, جو جھوٹے تھے, جنہوں نے جو ہے وہ دل کے اندر کفر سمایا تھا اور زبان سے جو ہے وہ کیا لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے تھے. سمجھ آ گئی؟ تو ان کو بھی جو ہے وہ گھروں کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ ظاہر کرتا, اور اسی طرح جو کوٹے سکے تھے ان کو بھی اللہ رب العزت آشکارا کر دیتا کہ ان لوگوں کو پہچانو, ان پہ اعتماد نہ کرو. ایک سالک نے جو ہے اچھی بات کہی ہے, جز اللہ الشدائد کل خیر عرفت به عدوی من صدیقی, کہ اللہ جو ہے وہ تکالیف اور مصیبتوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ بدلے دے دے, اللہ جو ہے تکالیف اور مصیبتوں کو جو ہے وہ بہت سا اجر و ثواب دے دے, کہ جس کے آنے سے جو ہے میں دوست اور دشمن کے اندر جو ہے وہ تمیز کر جاتا ہوں. تکالیف اور مصیبتیں جب آتی ہیں تو انسان اپنے دوست اور دشمن کو جو ہے وہ پہچان لیتا ہے, کہ کون جو ہے میرا دوست ہے اور کون جو ہے میرا دشمن ہے, اس کے بغیر تو کسی کو پتا نہیں ہوتا. ہر ایک جو ہے وہ فائدے کے وقت تو ہر ایک جو ہے وہ دودھ کا مجنون بن جاتا ہے, مگر جب بات خون کی آتی ہے تو پھر جو ہے وہ کرے گا پتہ چل جاتا ہے, امتحان آ جائے تو پھر کرا معلوم ہو جائے گا, کون رک گیا تو وہ کرا ہوا, کون بھاگ گیا تو کیا ہے وہ کوٹا ہے. عبد الرحمن بابا نے بھی اسی وجہ سے بات کی ہے, وہ خپل پردیپ کی معلوم شی اے رحمانا, خپل پردیپ کی معلوم شی اے رحمانا, کل کل دغمون باران خوی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ, آئے گمان کرتے ہیں وہ لوگ, يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, جو کرتے ہیں برائی, آئے يَسْبِقُونَ, کہ بچ جائیں گے ہم سے, سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ, بہت برا ہے وہ جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ام حسب الذین, آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ, یعملون السیئات جو کرتے ہیں السیئات گناہ السیئات برائیاں مراد اس سے کیا ہے امتحان سے جی چراتے ہیں یہاں پر گناہوں سے مراد کیا ہے امتحان کو جو ہے امتحان سے جی چراتے ہیں امتحان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے امتحان کو جو ہے وہ اچھا نہیں تصور کرتے ابتلاء کو جو ہے وہ اچھا تصور نہیں کرتے یعنی ملے تو واہ واہ او گنیتے جرے ملام آتا ایو سڑے جرے راگ ایک آدمی جو ہے وہ دیہات سے آیا تھا تو شہر کے رہنے والے سے جو ہے اس نے چاقو خریدی تو چاقو ان کے پاس جو ہے وہ چاقو تو جانتے ہیں نائف تو ان کے پاس جو ہے وہ پڑی تھی تو ایک چاقو جو ہے اس نے کہا یار چاقو جو ہے وہ چاہیے تو اس نے کہا کہ اس کی جو ہے کیا اچھی ہے کہ اچھی نہیں ہے تو اس نے جو ہے وہ کہہ دیا شہر کا رہنے والا تھا اس نے بتایا ملے تو واہ واہ اور گنی تے ملا ماتا یعنی گنے گنا جو ہے اس سے نہیں آپ جو ہے اس کو صاف نہیں کرو گے اس کے مقابلے جو مولی ہے وہ بہت شاندار ہے تو یہ نہیں کہ جو نرمی ہے جو خوبی ہے اسی طرح جو یعنی جس میں فائدہ ہے تو فائدے کے لیے تو آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا اس کو تو آپ چاہ رہے مگر جب مشکل اور تکلیف آئی تو آپ جو ہے وہ بھاگ گئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ان یسبقونا کی معنی تو کیا ہے کہ ہم سے بھاگ جائیں گے لفظی معنی تو کیا ہے ہم ان یسبقونا کہ ہم سے جو ہے بھاگ جائیں گے مگر ہم نے حاصل معنی یہاں پر کر دیا کہ جو آدمی جو ہے سزا کرے کوئی گناہ جو ہے وہ کر دے تو سزا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے علاقہ غیر جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو بھاگ جانے سے جو ہے وہ حکومت کی گرفت سے جو ہے وہ کیا ہوا وہ بچ گیا سزا سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے تو یہاں پر ایس بیکونا کے معنی ہم نے بھاگنے کی نہیں کردا بلکہ کیا کر دیا ایس بیکونا کے بچ جائیں گے ہم سے اللہ رب العزت فرماتے کبھی نہیں بچ سکتا وہاں پر ہمارے ہاں جو ہے وہ علاقہ غیر کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے پر تو پھر بھی جو ہے وہ کیا ہوگا علاقہ غیر کا جو ہے وہ کنسپٹ ہے وہاں پر علاقہ غیر افار تو یہاں پر ہے وہاں پر افار نہیں ہمارے ہاں نہیں ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون بہت برا ہے وہ جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ فان اجل اللہ لآت من کان یرجو لقاء اللہ جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کا من کان یرجو لقاء اللہ جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کا اللہ سے پیشی کا اللہ سے ملنے کا فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ تو بس یقیناً اللہ کی اللہ کا وعدہ اللہ کا مقررہ وعدہ لآتٍ ضرور بضرور آنے والا ہے بس یقیناً میعاد اللہ کی پیشی کا لآتٍ ضرور بضرور آنے والا ہے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا حساب اور کتاب لینے کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے کہ دوبارہ آپ کو زندہ کیا جائے گا حساب اور کتاب جو ہے آپ سے کیا جائے گا جزا اور سزا جو ہے وہ اعمال کی واقعہ ہوگی یا بشکل جنت اور یا بشکل جہنم تو اللہ رب العزت فرماتے من کان یرجو لقاء اللہ جو کوئی آپ میں سے امید رکھتا ہے تھما رکھتا ہے لقاء اللہ اللہ کی پیشی کا فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ تو بس یقیناً اللہ سے پیشی کا جو ہے وقت مقرر ہے وقت معین لآتن ضرور بضرور آنے والا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور یہ اللہ سننے والا العلیم جاننے والا ہے ابھی ابتلاء کی جو منازل ہے سب سے پہلی جو ہے وہ منزل کہ کن کی طرف سے جو ہے وہ ابتلاء آئے گا یا آزمائش جو ہے وہ کن کی طرف سے جو ہے وہ آئے گی تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نفس کا تذکرہ فرما رہے وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَمَن جَاهَدَ جس نے جہاد کر دی جس نے مقابلہ کر دیا جہاد کے معنی مقابلہ کرنا جس نے جو ہے وہ کیا کر دی کوشش کر دی محنت کر دی مقابلہ کر دیا جہاد کر دیا کس کے ساتھ ابھی آگے کی بات چھوڑ دی اللہ نے آگے کی بات اللہ نے چھوڑ دی کہ کس کے ساتھ جو ہے اس نے جہاد کر دی کس کے ساتھ اس نے مقابلہ کر دیا کس کے ساتھ جو ہے اس نے کوشش کر دی امام نصفی رحمت اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں پہلی بات یہاں یہ فرماتے من جاہد نفسہ پہلی بات کیا ہے نفس سے جو ہے وہ لڑ پڑا نفس سے جو ہے وہ کیا برسر پیکار ہوا نفس سے جو ہے اس نے لڑائی لڑی, نفس نے جو ہے قرآن کے سامنے نہیں چھوڑا, کہ ساری دن جو ہے وہ کیا کالج اور یونیورسٹی میں گزارا, کیا ٹائم تو آرام کا ہے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ قرآن ہے, وہ گھنٹہ جو ریفریشمنٹ کے لیے ہوتا ہے وہ قرآن کے سامنے اور سیدھا بیٹھ جاؤ, ٹیک بھی نہیں لگاؤ گے اور لکھو گے بھی, قرآن بھی سامنے پڑھاؤ گے, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اسی طرح جو ہے وہ کیا آرام مانگے, نفس آپ کا آرام مانگے گا. آپ نے نفس کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کر دیا کہ آرام کے لیے قبر میں کافی عرصہ پڑا ہے, پڑے رہیں گے وہاں خوب آرام کیا جائے گا, اور دنیا جو ہے وہ آرام کی جگہ تو نہیں ہے, وہ تو دار الامتحان ہے. امتحان کے وقت اگر جو ہے کسی نے آرام کر دیا تو کیا وہ کامیاب ہوگا کہ ناکام ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ ایگزامینیشن ہال کے اندر جو ہے اگر وہ جو ہے 3 گھنٹے کا پیپر یا ماسٹر کا 4 گھنٹے کا پیپر ہوا, اس کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہے اور بیٹھنے میں جو ہے وہ کیا ہے, اس نے جو ہے وہ آرام کر دیا بجائے اس کے قابل. اور اسی طرح جو ہے وہ کام تو اس طرح ہے کہ آپ نے پیپر کو دیکھ لیا, فوراً جو ہے آپ کو آنسر شیٹ دی گئی, اس میں آپ نے لکیریں کھینچ دی, اس کے بعد جو سب سے آپ کو آسان کوسچن نظر آتا ہے اسے آپ نے سٹارٹ لی, کیونکہ جب ایگزامینر اس کو جو ہے وہ چیک کرے گا تو سب سے پہلے آپ نے جو چیز لکھی ہے آپ کے بارے میں ان کی جو ہے ایک رائے قائم ہو گئی کہ لڑکا جو ہے وہ صحیح لکھنے والا ہے, اس کے اندر یہ ہے, تو آپ نے جو ہے وہ لکھ دی. اس کے بعد جو ہے وہ کیا, اور اگر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا آسان کوسچن, تیسرا آسان, آخر میں جو ہے آپ نے جو ہے وہ مشکل کو چھوڑ دیا کہ تھوڑا بہت لکھنے سے بھی جو ہے ٹائم تو ویسٹ نہیں ہوگا. اور اس کے مقابلے میں جو نالائق ہوتا ہے اگر وہ اس طرح کر لے کہ پہلے تو آدھا گھنٹہ جو ہے وہ فٹ کے پیچھے جو ہے وہ ایک دوسرے کو کہے زکانا رو رالا کا کہنا ہوئے, اس کے پاس فٹ نہیں ہوتا, اس کے پاس جو ہے وہ مارکر نہیں ہوتا, اس کے پاس جو ہے وہ بال پین نہیں ہوتا, تو وہ جو ہے وہ مانگتا ہے, تو وہ خود اپنا کام کرے گا تو پھر تبھی جا کے اس کو دے گا, تو آدھا گھنٹہ تو اس کا گیا, تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے سے گپ لگا کر جو ہے وہ پیپر یار ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ کون سا کوسچن جو ہے وہ آیا ہے, اللہ کے بندے خود ہی چیک کر لو, تو ٹائم کو جو ہے وہ ویسٹ کر رہا ہے, تو کیا اس پیپر کو جو ہے یہ پاس کر جائے گا؟ یہ آسان کام تو نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت فرم پہلی بات جو ہے وہ کیا, نفس سے آپ برسرے بیکار ہو گے, نفس آرام چاہے گا, نفس جو ہے وہ کیا چاہے گا, آرام چاہے گا کہ آرام کر لو, ڈیوٹی سے آئے ہو, نوکری سے آئے ہو, اسی طرح جو ہے وہ کیا تکلیف دکان سے آئے ہو, پورا دن جو ہے وہ دکان میں گزارا ہے, ابھی جا کے جو ہے وہ آرام کرو, اسی طرح جو ہے وہ کیا بزنس سے جو ہے وہ آ چکے ہو, اسی طرح جو ہے وہ یعنی ملازمت سے آ چکے ہو, فیکٹری جو ہے وہ بن کی ہے, چلو آرام کر جاتے آج چھٹی کریں, اسی طرح جو ہے وہ کیا مختلف چیزیں جو ہے وہ کہیں, صبح جو ہے وہ کیا کرے گا, سخت جو ہے وہ سردی, اور سردی میں جو ہے وہ گرم جو ہے وہ کمبل, اور اسی طرح جو ہے وہ رضائی کو چھوڑنا آسان تو نہیں ہے, نفس نے کہا سو جاؤ, رب نے جو ہے وہ حکم دیا حی علی الفلاح حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح, نماز کی طرف آؤ, الصلاۃ خیر من النوم, آپ کی نماز جو ہے آپ کی نیند سے بہتر ہے, آؤ, نفس کی نہیں مانو گے رب کی مانو گے. اسی طرح جو ہے وہ دوسری میں نے تفصیل ابتدا میں کی تھی, جو ہفتے کے دن ہم نے سبق پڑھایا تھا تو اس میں میں نے آپ کے سامنے تفصیل کی تھی, دو تین باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح دوسری بات وہ ذکر فرماتے ہیں, وہ من جاہدا کے اندر, کہ اس نے جو ہے وہ شیطان کے وسواس کو دفع کر دیا, جہاد کر دیا, کس سے؟ شیطان سے جو ہے وہ جہاد کر دی, شیطان نے اس کے اندر سستی پیدا کر دی, کبھی جو ہے عمل کے اندر سستی, پہلے تو آپ کو قرآن کے سامنے نہیں چھوڑے گا, قرآن کے سامنے آ گئے تو اس کے بعد عمل کے اندر جو ہے وہ سستی لائے گا, یار بس عقیدہ ٹھیک ہو گیا, عمل کو چھوڑ دو, اگر عمل کر دیا تو لوگ مولانا کہیں گے, لوگ جو ہے وہ صوفی صاحب کہیں گے, لوگ جو ہے وہ کیا شیخ صاحب کہیں گے, بس منا زندگی جو ہے وہ انجوائے کرو, لائف انجوائے کرو, جوانی جو ہے وہ دیوانی ہے, اس کے بعد جب بوڑھے ہو جائیں گے تو دیکھ لیں. تو شیطان عمل کے اندر سستی لائے گا, کبھی عقیدے کے اندر جو ہے وہ سستیاں پیدا کرے گا, شرکیات کے لیے وسوسے ڈالے گا, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالے گا, یار یہ سارے مولوی جو ہے وہ کہتے ہیں دن رات ہے اور یہ کہتا ہے دن ہے, تو وسواس جو ہے وہ شیطان ڈالے گا, کبھی جو ہے وہ ڈالے گا عقیدے کے بارے میں کہ یار یہ جو اتنے جو ہے وہ بڑے بڑے درگاہ بنے ہیں, لوگ جو ہے وہ اتنے دور سے ان کے پاس آتے ہیں, ان پہ غلاف چڑھاتے ہیں, ان کا جو ہے وہ لنگر ہوتا ہے چلتا ہے, اس میں گنبد جو ہے وہ بنا ہے, جھنڈے اس کے اوپر گاڑے ہوئے ہیں, یار یہ ویسے تو نہیں ہے. لوگوں کا کام ہوتا ہے تو تبھی جا کے آتے ہیں. تو یہ وسواس ہو گیا, شیطانی وسواس, اس کو آپ نے دور کرنا ہے. اور تیسری بات امام نصفی رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ کفار سے مقابلہ بھی کرو گے. جب موقع آیا کفر اور اسلام کی آپس میں ٹسل بن گئی, تو آپ نے جو ہے وہ کیا سر پہ کفن باندھ کر جو ہے وہ اسلام کے راستے میں جو ہے وہ کیا اسلام کی سربلندی کے لیے کافروں سے برسر بیکار بھی ہونا ہے. یہ سارے جہاد کے اندر آئے, نفس کے ساتھ جہاد, شیطان کے ساتھ آپ نے جہاد کر دیا, اور کافروں کے ساتھ بھی آپ لڑیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من شر نفسی و من شر شیطان. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی مدد سے, من شر نفسی, شر یعنی اپنے نفس کی شر سے, و من شر شیطان, اور شیطان کی شر سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو نہ نفس سرکش تھا اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ شیطان کا بس چلتا تھا. نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی, ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ تعلیم دی کہ یہ جو ہے کیا ایک بیرونی دشمن ہے شیطان, اور ایک اندرونی دشمن ہے نفس, ان دونوں کا مقابلہ کرو. تو اللہ سے جو ہے وہ پناہ مانگو, کیا انسان ہوگا کیا اس کا مقابلہ ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ومن جاہدا, جس نے جہاد کر دی, جس نے مقابلہ کر دیا, جو اوپر سر بیکار ہوا اپنے نفس کے ساتھ, جس نے جہاد کر دی اپنے نفس کے ساتھ, شیطان کے ساتھ جہاد کر دی, کفار کے ساتھ, فانما یجاہد لنفسہ, پس یقیناً اس نے جہاد کر دی لنفسہ ہی, اپنے نفس کے فائدے کے لیے, اپنے آپ کے فائدے کے لیے. اس نے کیا کر دیا, اس نے جہاد کر دی کیا لنفسہ ہی, اپنے آپ کے فائدے کے لیے. تمہیں جو ہے وہ کیا ملے گا, تم اللہ کے جو ہے وہ نیکی کرو گے, قرآن کے سامنے بیٹھے ہو گے عالم بنو گے, اللہ کے احکام سے جو ہے روشناس ہو جاؤ گے, عوامر پہ عمل کرو گے, نوائی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا, راضی ہوا اللہ تو دے گا آپ کو اپنی رضا کی وجہ سے جنت. فائدہ تو ہمارا اپنا ہے, کسی اور کا تو فائدہ بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فانما یجاہد لنفسی, پس یقیناً اس نے جہاد کر دی اپنے فائدے کی. ان اللہ لغنی عن العالمین, یقیناً اللہ ضرور بضرور بے پرواہ ہے عن العالمین, مخلوقات کے عمل سے. اللہ کیا ہے, غنی ہے عن العالمین, مخلوقات کے عمل سے جو ہے وہ اللہ کیا ہے, اللہ جو ہے وہ غنی ہے بے پرواہ ہے. اللہ کو ہمارے عمل کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہے, اللہ کو ہماری گناہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے. ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تمام مخلوقات کے دل جو ہے ایک دل مومن کی طرح بن جائے, کیا بن جائے, ایک دل مومن کی طرح جو ہے وہ سب لوگوں کے دل جو ہے وہ بن جائے, تو رب کی خدائی کے اندر جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تمام لوگوں کے دل جو ہے ایک دل کافر کی طرح بن جائے, تو رب کی حکومت اور سلطنت کے اندر جو ہے اس کے اندر کمی نہیں آئے گی. کیونکہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے, اللہ جو ہے وہ غنی ہے, اور غنی کے معنی جو ہے وہ کیا بے پرواہ ہے. ان اللہ, یقیناً اللہ لغنی ان, ضرور بضرور بے پرواہ ہے عن العالمین, مخلوقات کے عمل سے. اس میں ہمارا اپنا فائدہ, اپنا جو ہے وہ فائدہ ہے. قرآن کے سامنے بیٹھ جاؤ, قرآن کو جو ہے وہ سیکھ جاؤ. اور یاد رکھیے جتنے بھی آج مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی ہے, اختلاف ہے, ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قرآن فہمی کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہو چکا. انگلش لینگویج کو جو ہے وہ سیکھنے کی جو ہے وہ کیا ہے کوشش ہے, کمپیوٹر کو جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش ہے. سی پلس پلس آپ کو نہیں آتا, اس کے بارے میں آپ کوشش کریں گے. اون جو ہے آپ کو نہیں آتا, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرام, اس کے لیے ہم سیکھیں گے یار معاشی علاقے کے اندر کون ہے اس طرح کہ جس سے ہم اون کو جو ہے وہ سیکھ لے, اسے ہم سی پلس پلس کو سیکھے, صرف سی کو سیکھ لے. مگر اس کے مقابلے میں کسی نے جو ہے وہ قرآن کو اٹھا کر ہمارے پاس نہیں لایا کہ یہ تو عربی میں ہے اور لہذا ہمیں آپ ان سے جو ہے باخبر کیجیے. افسوس, اور چیزیں جو ہے وہ لانے والے ہوتے ہیں, یہ چیز پڑھاؤ وہ چیز پڑھاؤ. ہم کہتے ہیں من ہر چخوان دئیم فراموش کر دئیم الا حدیث یار کے تکرار میں کنم, ہمیں جو آتا تھا ہم سب بھول گئے ہیں, صرف ایک ایک چیز ہے جو ہمارے دوست کی باتیں ہیں وہ ہمیں یاد ہے اور ہم اس کی تکرار کر رہے ہیں, باقی ہم چیزوں ان سب چیزوں کو ہم نے بلایا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لغنی عن العالمین, یقیناً اللہ ضرور بضرور بے پرواہ ہے عن العالمین عمل کے مخلوقات کے عمل سے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, بشارت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. آپ نے نفس کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کر دی, شیطان کے ساتھ آپ نے جہاد کر دی, تو اللہ رب العزت آپ کو بشارت دے رہا ہے. کیا دا رہا ہے؟ بشارت دے رہا ہے. امتحان میں پاس, تو پاس ہونے پہ آپ کو کچھ ملتا ہے نا, سرٹیفکیٹ سے نوازا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت یہاں پر سرٹیفکیٹ ذکر فرما رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے. آمنو, ایمان میں یہاں پر معنی کیا ہے؟ سورت کے مقصد پہ ایمان لانا ہے. سورت کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ الابتلاء علی المؤمنین, ایمان والوں پہ آزمائش. تو یہاں پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ اس مسئلے پہ ایمان لایا کہ دین کے اندر تکالیف اور مصیبتوں کو جو ہے وہ برداشت کروں گا, ان کے لیے تیار ہوا, تکالیف اور مصیبتوں کے لیے تیار ہوا. وعامل الصالحات, اور عمل کی نیک. عمل نیک سے مراد کیا ہے؟ دوسروں کو بھی بتلایا کہ دین کے اندر تکالیف آئے گی, ڈرنا نہیں, پیچھے ہٹنا نہیں, اسی طرح جو ہے وہ کیا, پریشان ہونا نہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق کے بیان کے ساتھ تکالیف آئی تو لوگوں کو جو ہے وہ کیا کو مضبوط کرو گے, یعنی کہ لوگوں کے اندر تم سستی پیدا کر جاؤ. چادر تویچ دا خبر گوا, کس نے آپ کو کہا تھا کہ یہ باتیں کر رہے تو انہوں نے آپ کے سر کو جو ہے وہ پاٹ دیا, نہیں اس کو مضبوط کرو گے. یار یہ تکلیف تو آنی مانی تھی, یہ روزانہ جو ہے وہ کیجولٹی کے اندر جو ہے ایمرجنسی میں جو ہے اتنے لوگ آتے ہیں, تو کیا یہ سارا جو ہے وہ قرآن کے درس پڑھانے والے ہوتے اور سب کو دوسرے نے مار دیا ہے؟ تکلیف تو آ رہی ہے, یہ ذہن میں نہ رکھے کہ میں قرآن پڑھاؤں گا تو میں جو ہے اپنے ٹائم سے پہلے مروں گا, کبھی نہیں. اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ قرآن بیان کرنے والا جو ہے نہ بیان اور منکر سے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ مرتا, تو پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے جو ہے بعد میں ان پہ وفات نہ آتی, پہلے جو ہے ان کی جو ہے وہ وفات ہو جاتی. ابو جہل پہلے جو ہے وہ مرا, اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات آئی. تو یہ مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم, ضرور بضرور دور کر دیں گے ہم ان سے سیئاتہم. سیئات قرآن میں دو معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سیئات کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ بھی ہے. سیئات بمانی گناہ, ضرور بضرور ہم دور کر دیں گے ان سے سیئاتہم, ان کی گناہ ہے. اور سیئات بمانی جو ہے وہ دنیاوی تکالیف اور مصیبتوں کے ہے. سیئات بمانی جو ہے وہ کیا؟ دنیائی مصائب اور تکالیف. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ آراف کے اندر 168 نمبر آیت سورہ آراف میں, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, سورہ آراف میں آپ نے پڑھا تھا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, ہم نے آزمائش کی تھی ان لوگوں کی تکالیف اور خوشحالیوں سے, خوشیاں بھی ان پہ لائی اور اسی طرح تکالیف بھی لائی, یہ دونوں امتحانات. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے لنکفرنہم سیئاتہم, ضرور بضرور دور کر دیں گے ہم ان سے سیئاتہم, ان کی گناہ, سیئاتہم ان کی دنیاوی تکالیف, ہم ان سے ان کی دنیاوی تکالیف کو جو ہے وہ دور کریں. اور اگر تکلیف آئے گی بھی تو اللہ ان کے اثر کو جو ہے وہ دور فرمائے گا. پہلے تو اللہ تکلیف کو دور کرے گا, آزمائش تک جو ہے وہ تکلیف آئی اس کے بعد فوراً دور ہوگی, اور کبھی جو ہے وہ دور نہیں ہوگی تکلیف, مگر ان کی جو ہے وہ کیا, ان کے اثر کو اللہ ان کے دل و دماغ سے زائل کر دے گا. اگر کسی اور پہ وہ تکلیف آئی تو وہ اپنی جگہ سے جو ہے وہ اٹھ نہ پا سکے گا, اور اس پہ وہ تکلیف آئی اس پہ کچھ جو ہے وہ ٹینشن بھی نہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, اور ضرور بضرور بدلہ دیں گے ہم ان کو, احسن الذی, اچھا وہ, کانو یعملون, کہ تھے یہ لوگ عمل کرنے والے, اور ضرور بضرور ہم بدلا دیں گے ان کو, اچھا وہ, کہ تھے یہ لوگ عمل کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہم ان کو اچھا بدلا دیں گے. احسنا یعنی کیا؟ احسن جو ہے ہم ان کو بدلا دیں گے, احسن طریقے سے ہم ان کو جو ہے وہ کیا دیں گے, ہم ان کو جو ہے وہ ریوارڈ دیں گے. الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم بمانا دری حروف یو اللہ پوئی گی, احسب الناس, آیا گمان کئی خلق, ان یترکوا چپری بخو دیشی پدی خبر بانے, ان یقولوا چوائی دوی, آمنا منگا ایمان روڑے دے, وهم لا یفتنون, او ددی امتحان بنی شکولے, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ او بدا کی سرا ازمائش کلیو منگا دا کسانو مِنْ قَبْلِهِمْ چِمَخِي دَدْوِينَو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا نُخَامَخَا خَارَكُولْ بَأَلَّاغَ كَسَانَ صَدَقُوا چِرِخْتِنِو پَ ایمان کے وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَازِبِينَ او خَامَخَا خَارَكُولْ بَأَلَّا الْكَازِبِينَ دَرُوجَنَا اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ آیا گمان کئی آکسانَ چِ عمل کئی بدا آئیس بِخُونَا چِ بَجْ بَشِ زَمُنگَنَا سَا اَمَا يَحْكُمُونَ دِر بَدْ دِ آغَا چِ دُئے فیصلہ کئی من کان یرجو لقاء اللہ آغا سوچی وی چی تمساتی لقاء اللہ دا پیشے دا اللہ دا ملاقات دا اللہ نپس یقینا نیٹا دا اللہ دا ملاقات لآتن خام خارات لنکی دا وہو السمیع العلیم او دا اللہ دے اوری دنکے او پویا ذاتا ومن جاہدا او چاچ جیاد اکلو دخبل نفسرا فا انما یجاہد لنفسی ہی نفس یقینن دا جیاد اکلو دا پارا دفائدی دخبل زانا یقینن اللہ خامخا بے پروادے عن العالمین دا عمل دا مخلوقاتونا والذین آمنو آکسانا چی ایمان رڑو بے بنل مسلا چی امتیان بتی رو دا اللہ بدین کی وعامل الصالحات او عمل اکلونے کا چی بلتیم دا خبر اکلا چی ار امتیان برازی لنکفرن عنہم سیئاتہم خامخا لربکم ددوینا سیئاتہم دنیاوی تکلیفنا ددوی یا گناہن ددوی ولنجزینہم یعنی گناہن بورتا معاف کم ولنجزینہم او خامخا بدل بورکم دیتا خیستا اغاچو دوی عمل کون کی